Book 2 أحد عشر إلفا إلفا الشهور مونادر مونادر يناير يانواري يانواري فبراير februari februari mars mars mars april april april mayo maj maj junio juni juni هذه ستة أشهر. Det är sex månader. Det är sex månader. Januari, februari, mars. Januari, februari, mars. Januari, februari, mars. April, mayo, och junio. April. Maj och juni. April, maj och juni. Julio. Juli. Juli. Augustus. Augusti. Augusti. September. September. September. Oktober. Oktober. Oktober. November. November. November. December. December. December. وهذه أيضا ستة أشهر. Det är också sex månader. Det är också sex månader. Juli, augusti, september. Juli, augusti, september. Juli, augusti, september. Oktober, november och december. Oktober, november och december. Oktober, november och december.